ایک مرتبہ ایک مسئلے میں گفتگو ہوئی عالم نظام الدین اولیاء کے بارے میں، تو کسی نے کوئی حدیث پیش کی، ایک حنفی صاحب بولے اگر حدیث احتجاج الشافعی وہ عدونا کلام تجدید نکاح ہوگا، اس میں تماشا کیا ہے، حدیث کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ناواقف، اسی لیے ان کی کتابوں میں کہیں حدیث کا نام نہیں، فتاوا ظہیریہ پوری پہنچائیے شاید کوئی حدیث نہیں، خامیہ کو پہنچائیے کوئی حدیث شاید جائے، اور حناویلا کی کتاب پڑھیں اللہ ہر مسئلے پر حدیث پیش کرے، یہی شافیہ قدمہ ابو اسحاق شیرازی کی محبت پڑھیے ہر مسئلے پہ حدیث پیش کرے، یہ تو احادیث سے اشتغال اس وقت کا ناف کا بڑا جب ترکیوں کا غلبہ ہوا بلاد الشامیہ اور مصریہ پر، اور احناف اپنی طاقت کے زور سے دبانا چاہتے تھے، ارے کیوں آمین کی جہر کہہ دیا، کیوں نے پیرین کر لیا، اور شافیہ حناظرہ دلیل کی تلوار لے کے مارتے تھے گردن کاٹ دیتے، اب حنفیہ نے سوچا ہو یہ تو بھائی بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دلیل کا، یہاں حکومت دلیل کی ہے، اس کے بعد علماء احناف اپنی توجہ کی اور تخریجات کا سلسلہ شروع ہوا، علاؤالدین المنکر کمانے کی کوشش کی، پھر ان کے شاگرد عبد القادر قرشی نے کوشش کی، پھر امام جمال الدین ذیلعی حنفی نے کوشش، ایسی کوشش کی جو باعث و شاید اور سبھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ متاثر نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہ بس حنفیوں والی بات لا کے رکھ دیں، وہ تو حنفیوں والی کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں محتجب ہی الخصوم، ان کے بھی دلائل لا کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں، چلیے فقالت اليك عني فانك خير من مصيبتي قال فجاوزه ومضى مر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند اول صدمه وبلسان الامير المؤمنين خراب ہوگی پیسہ نہیں، یہ اتنی خراب چائے ہے، یہ آپ نے اوپر سے کیا اتر دیا سفید کا تاکہ میں دھوکہ کھا جاؤں کہ یہ دودھ ہے، چلیے تو دیکھو مت، مجھے کل میں کھانا کھا رہا تھا، ایک صاحب آئے ایسے دیکھا، اسی وقت دستہ خدا کی شان شام کو وہی صاحب آئے، پھر انہوں نے دیکھا میں رات بہت زیادہ پریشان ہے، بس حمام میں جا کے بیٹھا رہا پورے آدھ گھنٹہ یہ لڑکا انتظار کرتا، بہت زیادہ تک میں برداشت ہی نہیں ہے بھائی مجھے، وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحاكم يحكم بالقطع على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ قتل کا حکم لگانے کے لیے حاکم اعلیٰ ضروری نہیں ہے، ماتحت حاکم بھی اس کا حکم لگا سکتا ہے، اور یہی حنفیہ کا مسلک بھی ہے، بلکہ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں، چلیے وبه قال حدثنا محمد بن خالد بن خالد حدثنا الانصاري ومحمد بن خالد حدثني ابي انس وما قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان سيف بن خالد قال يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشورى من الامير وبه قال صاحب الشورى حاكم اور شورى بضم الشين وفتح الراء جمع شرطة بضم الشين وسكون الراء في جیسے غرق جمع غرق اس سے مراد سلطان کے اعوان، ان کو شرطا اس لیے کہتے ہیں کہ شرطا معقول شرط سے جس کا معنی علامت، کیونکہ اعوان سلطان کے خاص علامات ہوتی ہیں وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے ان کو شرطا کہا جاتا ہے، قضا قال البصری رحمہ اللہ تعالی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شرطا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی تنافی نہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا کا حاصل یہ ہے کہ قیس بن سعد کی حیثیت حضور کے سامنے صاحب الشرط تھی، یعنی جیسے معذرت امیر ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جب امیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ حکم لگاتا ہے، اور جب وہ نہ ہو تو اس کا ماتحت اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے. لہذا اس کے عموم میں قتل کرنا بھی داخل ہے. چلیے کیا غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا ہے جائز؟ اس بات پر اتفاق ہے قاضی کو کسی ایسی حالت میں جس میں اس کی فکر پوری طرح کام نہ کر رہی ہے فیصلہ نہ کرنا چاہیے، جیسے بہت شدید بھوک لگی ہو یا بہت غصہ آ گیا، اس لیے کہ ایسے وقت میں قوت فکریہ مسئلے کے سارے اطراف کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، تو ایسے وقت میں فیصلہ کرنا غلطی واقع ہو جانے کا بڑا امکان ہوتا ہے. اگر یہ فیصلہ حق کے مطابق ہو گیا تو جمہور فرماتے ہیں مال کرا فیصلہ صحیح، یہی حنابلہ کے قول. حنابلہ دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، حضور نے منع کیا. جمہور علماء کہتے ہیں حضور نے شہزادِ حلہ کے قصے میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا. حنابلہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو حضور کی خصوصیت ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے لفظ حل سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جو بات حنابلہ نے کہا ہے، کہی ہے کہ اگر وہ مواضح ہو جانے کے بعد غصہ آیا تو پھر قاضی فیصلہ کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خراج حلہ کے غصے میں غصے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا، لیکن جب انصاری نہیں مانے تو آپ نے غصے کی حالت میں اس کی تنقید کی. مصنف نے قضائے قاضی ہی کے مسئلے سے مفتی کے فتوے کا مسئلہ بھی اخذ فرما لیا. جو قضائے قاضی پہ حال الغضب کا حکم ہے وہی افتائے مفتی کی حال الغضب کا حکم چلے. وبه قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر الى ابنه وقال في سجستان الله تعالى بين الثاني وعند غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي الزيان احدهم بين الثاني وهو غضبان. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال حاكم كما قال اخبرني اسماعيل بن ابي خالد بن قيس بن ابي حازم بن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لا اتذكر عن صلاه الغداء ولا الحاجه. وبه قال حدثنا محمد بن ابي عامر الكرماني قال حدثنا عثمان بن ابراهيم قال محمد بن الزهري وفي اسناد امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من راى القاضي باب من راى القاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الذنوب والتهمه. مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی کو کسی بات کا علم تو کیا وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا، اس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا، یوسف محمد کہتے ہیں کر سکتا. شافعی کے دو دو قول اور احمد کی دو دو روایتیں ہیں. امام احمد کا ظاہر مذہب اول ہے، یعنی قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں تو قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، اور حقوق العباد میں تفصیل ہے. جن باتوں کو قائل قاضی کو زمانۂ قضا میں اپنے شہر میں ہوا ہے اس میں تو قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اور ان باتوں کا علم زمانے قضا سے پہلے ہوا یا ہوا تو زمانے قضا میں لیکن اپنے شہر کا قصہ نہیں ہے تو وہاں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی سب سے الگ راستہ کیا فرماتے ہیں، امور الناس میں اگر ظن و تہمت کا اندیشہ نہ ہو تو قاضی اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے، علم پر فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر ظن و تہمت کا اندیشہ ہو تو قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چلیے، ابو سفیان کے خلاف فیصلہ کر دیا، دنیا جانتی تھی کہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، بال بچوں کا خرچہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ کنجوسی ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے مشہور گجراتی عالم سے پوچھا، میرے دوست نے، میں نے کہا یہ خرچ دینے میں کیا آپ کو بھی برا لگتا ہے؟ کہ سب کو لگتا ہے برا، کیونکہ میں خود اپنے ہی اوپر خرچ کرتا ہوں اور جب لڑکے پیسہ مانگتے ہیں تو غصہ آتا ہے کہ کیوں، یہ کہاں سے اتنے پیسے لاؤں، کوئی جو ہے میرے پاس کارخانہ ہے کہ اس میں سے نکال کے دے دوں گا۔ یہ جب کہیں سے آ جاتا ہے تو اسے گنتا ہوں، پھر حساب لگاتا ہوں، پھر دیتا ہوں، انہوں نے کتنا اٹھا کر کے دے دیا۔ اب عبدالمتین صاحب کام کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک پیسے کا حساب نہیں بتایا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اگر یہ جاتے ہوئے کہیں گے کہ میں اتنا لوں گا تو بڑی مشکل ہوگی، ان سے تو ابھی دے رہے ہیں بھائی، میں تھوڑا تھوڑا دینا مجھے ذرا آسان ہوتا ہے، ایک دم دینا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں تو بچے تھوڑے تھوڑے پیسے حج کے لیے جمع کرتا ہوں، بچاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم کر دے۔ سمجھ میں آیا نا، گزشتہ سال دس یوں فون آیا، آپ حج کو آ رہے ہیں کا دعا کر رہے ہیں، امید میں۔ پھر ایک بچے نے فون کیا، آپ آ رہے ہیں کا، بھائی حالات ایسے ہیں، اللہ حالات کر جلد سے جلد کر، ایسا لگا جیسے واقعی اس میں کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی وقت معلوم ہو رہا تھا وقت ایسے آنا شروع ہو گئے، ناصیب نے تھیلا اٹھایا اور چل دیا، اور تھیلا کیسا، بدھو میں ہوں بدھو، اور تھیلا تھا دوا کا۔ اب بچوں نے جب اس میں کسا کرتا وغیرہ وہ سب اندر سے کر دیا، تو میں نے کہا بات بچوں سے، میں ایسا خریدا سکتے، گجراتی لڑکے تو ایک نمبر ہوتے ہیں دوسرے پہ الزام لگانے میں۔ سب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کنجوس آدمی ہیں، انہوں نے پھیلا پھرا خریدا، پاگل، ایک دوسرے پہ اعتراض کرے جا رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے، بعد میں مجھے خیال آیا، میں نہیں کہا تھا کہ دوا کے لیے چھوٹا پھیلا لے لو، یہ تو دوا بھی بہت ہوتی ہے نا، امریکہ ہوتا ہے پورا، وہ امریکہ کو رکھنا تھا اس میں، اب ان لوگوں نے امریکہ میں افریقہ کو گھسا دیا، اب دونوں کے جو سر لڑے آپس میں، میرا تھیلا پٹ گیا اندر سے، میں کیا کرتا، اب میرا آپ کی بھی سفر ہونا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ میں امریکہ ہی کو تھیلا بنا دوں گا، یعنی کوئی ایسا اصل بچوں، مجھے بڑا تھیلا نہ میرے بس کا ہے نہ مجھے اچھا لگتا، تو ایسا چاہتا ہوں معتد المتوسط ہو، جس میں دوائیں بھری، تین جوڑے میرے کپڑے ہوں اور ایک دو سوٹر، مکہ مدینہ جاتا ہوں سوٹر لے کے جاتا ہوں، کیا پتا ہوا چل جائے، چندے گرم چادر لے کے جاتا ہوں، یہ سب بھرے رہتا ہوں، بستر لے کے جاتا ہوں، تکیا لے کے جاتے ہیں، چار ایک دن کہیں گے کہ بستر کیوں جاتے ہیں، تکیا وقت میں بس یہی ہوتا ہے، تین جوڑے، دو احرام اور ایک بستر، ایک تکیہ۔ تو جب کھولا انہوں نے دیکھا، تعجب کرنے لگے، بستر کیوں، کیا پتا بھائی، کہیں مجھے سونا پڑ جائے اور وہاں کچھ مندر میں کیا کروں، میں بچوں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات کے اندر کرتا ہوں، جب کہیں جاتا ہوں تو اپنے پاس اتنا پیسہ ضرور رکھتا ہوں کہ اگر کہیں لوٹنا ہو تو کسی سے مانگنا ہے، لیکن بعض وقت کوئی وجہ پیش آ جاتی ہے پیسے نہیں ہوتے، جو اس کا نام ہوتا بنک الغربا اور وہ غریبوں کو مفت پیسے دیتا، زیادہ مزے کیے تو اپنا بنک الغربا سے لیتے رہتے کھاتے رہتے، پھر تو کیا ہوتا تم سارے جا کے کھڑے ہو جاتے، میں فوراً لکھ دیتا لا تو ہوں لکھتا پورا جملہ اور نہ تو جو ہے آج کا باریک سا لکھتا اور ہم موٹا سا، اب تم جب جاتے تو کہتا ہوں اب بنک والا سمجھ جاتا کہ نہ پھر کیا کہتا نو انٹری ہٹو، اب میں کہتا رے بھیم کو کیوں ہٹا رہے ہم نو انٹری، وہ لکھے رہتا نا ان کو مت دو کچھ، اور کوئی شرطی مقرر کر دیتا کہ ان کو لگاؤ دو دو چلیے ایک بات دے ہر جگہ بنک میرا ہوتا نا انکل غربا، ایک کھولوں گا بنک نام بنکل غربا ہوگا اور اس میں تمہیں لوگوں کے پیسے رکھے رہیں گے خرچ نہیں کروں گا کہ ہمارا کیا فائدہ تھا، تم دعا کرتے رہے ہم ثواب کماتے رہے، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے خرچ کرتے ہیں، میں نے کہا چھوڑ دیا لطیفہ، میں نے کہا میرے پاس تین بنک ہیں جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو جنگل بنک کھل جاتا ہے، کہ جنگل بنک کیا ہے میں تیری طرف ان سے لیتا ہوں اور کیا بچوں جو ہم نئے نئے مدرس تھے ایک استاد سے ادھار دیا، جب ان کا انتقال ہو گیا ہم نے سوچا ہمیں کون دے، کتنا غم ہوا کہ پورا دو ہفتے تک غم رہا تین ہفتے کہ اللہ خرچے کا کیا، پھر بچے اس وقت دو آ گئے دونوں یو پی کے تھے، انہوں نے ترتیب بنا لی کہ ان سے مت دو مہینے کے بعد دو، وہ سب ادھار خود لیتے اور جب مہینہ پورا ہو جاتا میں تنخواہ دے دیتا ہوں ادھر ادھر ادا کر دیتی اور پھر اللہ پاک مجھے کرم فرمائے، ایک مرتبہ ممالک سے میں نے بہت بڑی رقم مانی مکے میں، دل میں آیا اتنی بڑی رقم مجھے کون دے، اور اس پیسے آنے شروع ہو گئے بالکل پورے ہو گئے جتنا مانگا تھا سب، پھر ایک دن میں اس گنجے میں بیٹھا ہوا اور تھوڑا سا مانگنا چاہیے تھا، پھر سوچا کس دن بیٹھا تو دل میں خیال آیا وہ تو ہر وقت سنتے ہیں، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آج بھی شروع کی اتنا اور ملتا ہے، باہر نکلا مسوا آ گیا، لیکن جب آ گیا مدینے سے مکے بہت دعا کی کہ مجھے پیسے ملنا کہیں سے کچھ نہ، دس ریال لے کے واپس آیا، وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے جب بھی ملتا ہے میاں، اور جب حکم نہیں ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں، چلیے الشہادت علی الخط المکتوب، ایسے خط پر شہادت جس پر مہر لگی ہوئی ہو، وما يجوز من ذلك وما يزيد عليه، اور اس میں کتنا جائز اور کتنے میں تنگی ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب سے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی تحریر دیکھ لی اور اس پر مہر لگی ہوئی تو کیا اس مہر لگی ہوئی تحریر پر شہادت دے سکتا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل وغیرہ سے فرماتے ہیں کہ محض تحریر دیکھ کر شہادت دینا جائز ہے، تو یہ نیا آ جائے کہ یہ تحریر اپنی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل، علماء مالکیہ نے امام مالک کے قول کی مخالفت کی، صحابی کہتے ہیں سارے قضات نے ان کی مخالفت کی، ان کے قول کو شاد کرا دیا، اس لیے کہ الخط تو یشبہ الخط، کوئی بھی آدمی کسی کی تحریر کی نقل اتار سکتا ہے، اس تحریر دے تو شہادت نہیں جائز کیسے ہو سکتی۔ حضرت عثمان شہادت کا جو حصہ نہیں کیا جاتا اسی طرح کی بات ہو جائے۔ لیکن ماں ہماری کوئی مسئلے میں منفرد قرار دینے کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے یہ بات محمد دونوں سے نکل کی، مگر یاد رکھیے علماء حنفیہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف اور محمد کا اختلاف امام ابو حنیفہ سے ایک خاص صورت، اور وہ یہ ہے کہ امتر القاضی قاضی کے بستے میں اگر کوئی تحریر ہے تو اس کو دیکھ کر کیا اس پر شہادت دے سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں جب تک یاد نہ ہے شہادت نہیں دے سکتا، اور صاحبین کہتے ہیں محدود چیز ہے شہادت دے سکتا، اور اگر قیمتر القاضی سے باہر کہیں تحریر موجود ہو تو اس کے بارے میں امام صاحب اور ان کے دونوں تلمیذ اس بات پر متفق ہیں کہ محض دیکھ کر شہادت دینا یا جائے دن جب تک یہ اپنائے کہ میری بھی تحریر ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے وما يجوز من ذلك وما يزيد عليه اشارہ فرمایا کہ نہ مطلقاً شہادت الخط المکتوم جائز ہے نہ مطلقاً ممنوع ہے، بلکہ اس میں اخوت طریقہ اختیار کرنا چاہیے جب اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو اور آدمی اپنی کتاب کو پہچان لے تو جائز ہے۔ اسی لیے بخاری نے آگے چل کر ابراہیم نخعی کا اثر پیش کیا، کتاب القاضی الی القاضی جائز اذا عرف القتال والخاتم۔ وکتاب الحاکم الی عامد والقاضی الی القاضی، یعنی حاکم اعلی اپنے ماتحت حکام کو اگر خط لکھتا یا قاضی قاضی کو تو وہ خط معتبر اور مقبول ہے. یہاں پر سوال یہ کہ امام بخاری نے جو روایت پیش کی ہے اس میں وہ کتاب الحاکم الا امالہ یہ کتاب القاضی القاضی نہیں, حضور نے تو رعیت کو خط لکھا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب رعیت کو خط لکھا جا سکتا ہے تو ماتحت حکام کو بدل دے اولا لکھا جا سکتا ہے, اور اسی طرح سے قاضی قاضی کو بھی خط لکھ سکتا ہے. اس کے بعد پھر کتاب القاضی للقاضی اجمالاً تو مقبول ہے کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. البتہ حدود و قصاص کے مسئلے میں اختلاف حنفیہ فرماتے ہیں حدود و قصاص کے بعد میں کتاب القاضی للقاضی کا اعتبار نہیں ہو, یہی امام شافعی کا مذہب اور امام احمد کا ظاہر مذہب. لیکن ان دونوں حضرات کا دوسرا قول یہ ہے کہ حدود و قصاص میں بھی مقبول ہے, یہی امام مالک کا مذہب ہے, اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو دلائل ہیں اس میں کوئی قید نہیں, بلکہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود کے بعد میں کتاب القاضی للقاضی مقبول ہے, آگے وہ اثر آ رہا ہے. وقال بعض الناس کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود. امام بخاری کہتے ہیں بعض الناس کہتے ہیں کتاب الحاکم اور جگہ سے مشہور حدود, بعض الناس کا مصداق نہ ہوا ملتا ہے. ثم قال ان کان القتل خطان ہو جائے لان ھذا معلوم بالظاہر. امام بخاری اور یہاں بعض الناس کے کلام میں تلفظ دکھاتے ہیں. اول تو کہہ دیا کہ حدود میں کتاب الحاکم مقبول نہیں, اور پھر کہتے ہیں اگر قتل خطا ہو تو مقبول ہے کیونکہ قتل خطا کا اثر دیت ہو جمال ہے. امام بخاری اس پر نقض وارد کرتے ہیں وَإِنَّمَا سَارَ مَعْلُمْ بَعْدَ أَنْ سَبَقَ الْقَتْلُ. یہ مال تو جب ہی بنا جب پہلے قتل ثابت ہو گیا. والخطا والعمد واحد, اور خطا اور عمد ایک. یہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. سوال یہ ہے قتل عمد اور ہے قتل اس کا اور. بخاری کہتے ہیں یہ آپ کی تحقیق کے معنی, بلکہ قتل ہونے میں دونوں برابر. اس میں کوئی بھی امام بخاری سے مخالفت نہیں کرتا ہے, لیکن یہ بات بھی بالکل وضیح ہے کہ قتل عمد کا شریعت کا اور مقام ہے اور قتل خطا کا اور. اسی لیے شریعت نے قتل عمد میں قصاص کو واجب کیا اور قتل خطا نے صرف دیت کو واجب کیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ قتل عمد کا موجب احد الامرین قصاص یا دیت ہے تو بھی حنفیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال قتل عمد اور قتل خطا میں فرق ہے. قتل عمد احد الامرین کو واجب کرتا ہے اور قتل خطا صرف دیت کو واجب کرتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے قتل خطا کا درجہ قتل عمد سے گھٹا ہوا ہے. سانس بند ہو گیا, سانس پوری نہیں عمر الى عامره في الجارود. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا اور حاشیے کا نسخہ ہے فی الحدود. بظاہر یہی نسخہ راجع ہے اور امام بخاری نے اس کے اجمال سے استدلال کیا کہ عمر نے اپنے حاکم کے ہاں حدود کے باب میں خط لکھا. معلوم ہوا حدود کے باب میں بھی عامل کا خط حاکم کا خط عامل کے نام معتبر ہے, لیکن ایسا لگتا ہے بخاری کو یہ اثر اسی طرح مختصرا پہنچا ہے, اسی لیے اس سے احتجاج کر رہے ہیں. حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ اثر اس طرح مختصر پہنچا ہے اس لیے آپ اسے استدلال کرتے ہیں کہ حاکم عامل کو حدود کے بعد میں خط لکھ سکتا ہے, لیکن آپ ذرا سا نظر کو اپنی آگے بڑھائیں. یہی قصہ عبد الرزاق نے المصنف میں اور اسی طرح خود امام بخاری نے تاریخ اوسط میں جو لکھا نقل کیا ہے وہ اس طرح سے نقل کیا ہے کہ امام حضرت عمر نے اپنی طرف سے اپنے سال قدامہ ابن مزعوم کو بحرین کا حاکم بنا دیا تھا. وہاں سے جارود عربی آئے اور یہ کہا کہ قدامہ نے شراب پی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کی اور ان کی دین کی شہادت دی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حد جاری. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خط گیا تھا وہ حد قائم کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ جارود کی طلبی بلکہ قدامہ کی طلبی کے لیے گیا تھا کہ وہ آ جائیں, اور جب وہ آ گئے اور شہادت گزر گئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر خود حد قائم کی. تو اس حد مختصر اثر سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بخاری اس کو مستقل اثر مانتے ہیں اور وہ جو مفصل قصہ ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا وہ بخاری کی تاریخ اوسط میں موجود ہے, اس کو وہ مستقل مانتے ہیں الگ مانتے ہیں. چلیے بخاری بھی بہت ذہین ہیں, انہوں نے سوچا کوئی اس طرح کا جو ہے محاذہ کر سکتا ہے, فوراً دوسرا اثر پیش کرتے ہیں. دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ماتحت حاکم کو دانت ٹوٹ جانے کے سلسلے میں خط لکھا تھا. چلیے اگر کہتا ہے سب جھوٹا ہے تو اس سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولے تو جو دعوت کیا اب اس دعوے کو ثابت کر, یہ ہے پھر تنسل مخرج کو مختلف. یہاں سے مصنف نے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ انہیں کتاب القاضی مقبول ہے یا اس کے ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے. عام علماء کو بغیر گواہ کے قبول کرتے تھے, لیکن ابن ابی لیلا اور سوار ابن عبداللہ نے بینہ کی شرط لگائی, اس کے بعد سرکار کے سارے ایمان میں سے کوئی اختیار کر لیا کیونکہ احوال فاسد ہو چکے ہیں, معلوم نہیں کوئی کیا تغیر کر دے. چلیے جو حسن بصری اور ابو قلابہ یہ کہتے تھے کہ کسی وصیت کا مضمون جب تک معلوم نہ ہو اس پر گواہی دیں چاہیے ہو، کوئی ظلم کی بات لکھی ہوئی ہو، آیا کسی کتاب کو دیکھ کر یوں شہادت دے دینا یہ قرآن کا خط ہو جائز ہو یا اس کے مضمون کا علم بھی ہونا ضروری ہے؟ امام مالک کے مطلق انجواز کے قائل، لیکن ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس کے مضمون کا علم ہونا چاہیے، یعنی جیسا کہ حسن اور ابو قلابہ کی رائے چاہیے. پردے کے پیچھے سے گواہی دے، اگر تم اس کو پہچان لو تو اس کی بات منظور کرو، اور نہیں آدمی سب قاضی ہونے کے مستحق بنتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کو قاضی بنایا جائے اس میں، جمہور علماء فرماتے ہیں جس کو قاضی بنایا جائے اس میں دو اوصاف پائے جانے ضروری ہیں. پہلا وصف تو یہ ہے کہ وہ شرائط شہادت پر مشتمل، یعنی مسلم عادل ہو، بالغ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کی اہلیت ہو. حنفیہ کے نوادر میں کوئی یہی، حنفیہ کے یہاں نوادر کی روایت میں تو یہی ہے، ان میں ثلاثہ ابو حنیفہ شبہ رسول محمد سے منقول، لیکن حنفیہ کی ظاہری روایت یہ ہے کہ نہ قاضی کا مجتہد ہونا شرط اور نہ شرائط شہادت شرط، بلکہ علماء احناف یہ کہتے ہیں اگر سلطان شوکت کسی جاہل کو یا غیر عادل کو قاضی بنا دے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور وہ عالم سے پوچھ پوچھ کر فیصلے کرے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جمہور علماء کے قول کو اختیار کیا ہے، اور ان کے نزدیک قاضی کے لیے وہی شرائط ہیں کہ جمہور کے یہاں ہیں. وقال الحسن واخذ الله على السلطان لا يتبع الهوى ولا يخشى الناس ولا يشتري بآيات ثمن قليلا. قال الشامي حكام سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہوا پر اتباع نہیں کریں. اس سے معلوم ہوا کہ ان میں اہلیت شہادت ہونی چاہیے. ولا یخشى الناس ولا يشتروا بآيات ثمن قليلا، نہ مداہنت کریں اور نہ آیات پر سمجھ لیں، اس سے معلوم ہوا ان کا عادل ہونا ضروری ہے. وہ انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے. للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون والاحبار، اور ربانیین اور احبار بھی فیصلہ کیا کرتے تھے. ربانیین اور احبار یہ علماء یہود کے دو طبقے ہیں. وہ لوگ کہلاتے ہیں جو قیاس کے قائل نہیں ہیں اور ربانیین وہ لوگ کہلاتے ہیں جو قیاس کے اور اجتہاد کے قائل ہیں. دمست و فری میں کتاب اللہ اس لیے کہ ان کو کتاب اللہ کا حاکم حافظ بنایا گیا ہے, یعنی وہ کتاب اللہ کے مضامین کے حافظ کے مطابق فیصلے کیا کرتے. اللہ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی. معلوم ہوتا ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے, لیکن ہماری کتاب کی ذمہ داری اللہ نے دی اور فرمائے مانا نظر ہوتی ہے وہ ان لبل حافظ. یہی قرآن اور دیگر کتابوں میں سب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے دی اور کتب سابقہ کی حفاظت کی عقل ذمہ دار ہوئی ہے. ٹھہرایا گیا امام بیہقی رحمۃ اللہ ہے کتاب دلائل میں قاضی جہم نے اقسم سے نقل کیا ہے کہ یہودی نے تورات و انجیل ان تین مستلیے لکھے اور اس میں کمی بیشی کر کے کنیسۃ الیہود اور بیعۃ النصاریٰ میں پہنچا دیا, ان لوگوں نے خرید کر رکھ لی. اس نے یہی قرآن کے بارے میں کیا, لیکن جب قرآن کو لے کر ناقلین قرآن کے پاس پہنچا انہوں نے دیکھ کر تحریم محرک ہونا مشاہدہ کر کے اس کو واپس کر دیا. یہودی کہنے لگا میں سمجھ گئی کتاب میں ہو گئے مسلمان ہو گئے. قاضی احمد نے 180 سال حج کے لیے گئے اور سفیان ابن عینہ سے مکے لیے اس واقعے کا تذکرہ کیا. سفیان ابن عینہ کہتے تھے کہ قرآن میں اس کا مسئلہ موجود ہے. اللہ تعالی شاہ نے تورات انجیل کے متعلق تو فرما کے مسئلہ کتاب اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی اور قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود کی دہائی نہیں. یہی نقطہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بیان کیا اور ضمن غالب کے درجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس بات کا علم ہے جس بات کا اس کو علم ہے. میں الحمد للہ روایات کا عالم ہوں, جو باتیں کہتا ہوں کہ میں آفس سے دیکھ کر کے کہتا ہوں مولانا کو شاید دلائل نبوہ کبھی ہاتھ میں لینے کا بھی موقع نہ ملا. اسی طرح سے خصائص کبری ممکن ہے دیکھی ہو, لیکن ذہن غالب یہ ہے کہ مولانا اگر کسی اور سے نقل کرتے تو وہ اجمالاً اشارہ ضرور کرتے. مولانا بہت غضب کے ذہین تھے, نقطہ آخرینی کا زبردست منکا تھا اور محض نقطہ نہیں ہوتا پتا معنی نقطے نکالتے. میں محض نقطہ آخرینی کا قائل نہیں ہوں, بامانا نقطہ ہو موقع سے مناسبت رکھتا ہو, جہاں وہ نقطہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں چشمہ ہوتا ہو تب اس کا اعتبار ہے. چلو علاقہ عمر نے حکم ایمان کر اللہ کو لائے عمر کا بھی بنوا بڑا ہو باب اللہ و سلیمان علی حکمان کے حق کے نفس اپنے غرام کا باب و نالی حکم شاہی رہے تو ہم نے سلیمان و کلنا کرنا پکو آئی رہا تو حمید سلیمان و لم یلم داوودا و اللہ کا معلوم ہو گیا. اگر کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرے تو محمود ہوگا جیسے سلیمان, اور اگر کسی کا فیصلہ غلط ہو جائے باوجود اجتہاد کے تو اس پر ملامت نہیں ہے داؤد کے لیے. اور کیا اگر سلیمان و داؤد کا قصہ نہ ہوتا تو پھر تو خزات کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ تھا, یہی لوگوں کو خیال ہوتا ہے اس لیے کہ ہر قاضی کا ہر فیصلہ حق کے مطابق نہیں ہوتا. چلیے وقال مجاہد بن زبرہ قال انا عمر بن عبد العزیز قام تن ادا قال قاضی میں ہونا قتلہ کا نفس یہ وصلت. یعنی اگر قاضی کے پاس فسائل میں فصلتوں میں سے کوئی فصل کم ہو تو یہ اس کے حق میں عیب ہے کہ ایگونا قریمن حلیمن حلیمن سمجھدار ہو حلیمن حلیمن بردبار ہو حقیمن بارسا ہو سلیمن سخت ہو عالمن عالمن سولن عالم ہو اور علم کے متعلق لوگوں سے پوچھتا ہو سوالات کرتا چلیے سہولت آنے کے لیے پاکستان نام المؤمنین رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بابر اس کے لفظ بولا عاملین علیہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکم کی رزق بیت المال کے ذمہ ہوگی. یہاں پر دو مسئلے ہیں, ایک رزق الحاکم اور ایک قدرت الحاکم. حنفیہ حنابلہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قاضی اور حاکم بیت المال سے رزق لے سکتے ہیں لیکن اس کی جات حلال قضا جائے گی.